gana ko doubler tout. Ko doubler nan. Ata yo. Nenge nini na libala yo bala. Neko nanga ya masi yo bala ye. Yo palingili susu yo balanga. Nenge nini na libala yo bala. Neko nanga ya masi yo bala ye. Yo palingili susu yo balanga. Oko luka sema tataka na kulutu naga. Onga na yeto kabala. Tona yebi. Kanisa. Mako meso zara kiko pesa kangana kutu. Oto bima na yo. Wana oebi te osiri yo bebi silo kumu. Bima ya kulutu naga. Ori boso na nima. Mobali e di mama.